Oter 3-2 kaller Bever X-15. Oter 3-2 kaller Bever X-15. Kan du høre meg? Ja da, men kaller du meg det en gang til, så blir jeg forbannet, så at det er Bever og Gnagere. Bare fordi jeg har utstående tenner, det forferdelig, så jeg heter Erik, ikke Spismus, sånne greier, det rotter og greier. Forrige gang var det Oter 3-2 kaller kanin, og det heter ikke det.